do kupienia m.in. na sklep polskieradio.pl. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 27 lipca, jest 17. Serwis Trójki. Filip Jarek. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, mówią członkowie rządu, którzy dziś odwiedzili żołnierzy i funkcjonariuszy stacjonujących na granicy z Białorusią. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego apelują do przeciwników Putina na całym świecie o wzięcie udziału w antykremlowskich demonstracjach, które odbędą się 20 sierpnia. Ruszyła coroczna ogólnopolska kampania Bohaterom, włącz historię. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że oddziały Wojska Polskiego stacjonujące na zachodzie kraju zostały przerzucone na wschód ze względu na obecność grupy Wagnera na Białorusi. Chodzi o oddziały z 12 i 17 Brygady Zmechanizowanej. Minister mówił w Połowcach na Podlasiu, że zadaniem żołnierzy jest pokazanie polskiej determinacji w obronie każdego skrawka ziemi i odstraszenie agresora. My zmieniliśmy doktrynę obronną naszego kraju. Bronimy każdego skrawka polskiej ziemi. Nie organizujemy obrony na Wiśle, tylko bronimy każdego skrawka polskiej ziemi ze względu na to, że mamy świadomość zagrożeń związanych z odbudową Imperium Rosyjskiego. Rosja dopuszcza się zbrodni wojennych na okupowanych terenach, czego doświadczyli mieszkańcy Buczy czy Irpienia. Dziś na granicy pojawił się także wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes PiS-u w Kodyniu powiedział, że płot wzdłuż wschodniej granicy będzie rozbudowany. Obejmie wszystkie miejsca, gdzie nie ma rzeki Bug i innych przeszkód wodnych. Jarosław Kaczyński tłumaczył, że rozbudowa polskiej armii i umacnianie granicy są koniecznością. Nasza armia w niedługim czasie będzie, jeżeli chodzi o siły lądowe, najsilniejsza na naszym kontynencie. Będzie podstawą obrony całej wschodniej flanki. Już w wielkiej mierze jest tą podstawą. No i mamy oczywiście sojuszników. Te sojusze będziemy podtrzymywać i na wszelkie sposoby umacniać, ale musicie państwo pamiętać o jednym. Sojusznicy bronią tych, którzy sami potrafią się bronić. Podczas wizyty w Kodniu niedaleko przejścia w Sławatyczach prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się też ze strażnikami granicznymi. Na miejscu był dziś także premier Mateusz Morawiecki. Współpracownicy rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego ogłosili międzynarodową akcję pod hasłem Putin zabójca. Kulminacją wydarzenia mają być wiece organizowane w różnych krajach na świecie 20 sierpnia w rocznicę zamachu na Aleksieja Nawalnego. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. W specjalnym komunikacie rosyjscy opozycjoniści napisali: strach, przemoc, zabójstwa. Na tym putinowska władza trzyma się od ponad 20 lat. Dalej wyjaśniają, że pierwszymi ofiarami kremlowskiego reżimu stali się Rosjanie sprzeciwiający się dyktaturze i walczący o wolną przyszłość swojego kraju. Teraz Putin wywołał straszną i najbardziej bezmyślną wojnę w XXI wieku z sąsiednim państwem, na której giną setki tysięcy ludzi, podkreślają współpracownicy Aleksieja Nawalnego. Putin jest zabójcą. Powiedzmy o tym głośno. Apelują do Rosjan i ludzi na całym świecie rosyjscy opozycjoniści. Organizatorzy akcji proszą, żeby przeciwnicy wojny i reżimu Putina nagrywali krótkie filmiki z frazą Putin zabójca. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brytyjski regulator uruchomił dochodzenie w sprawie brytyjskich prawników imigracyjnych podejrzanych o pomaganie w fałszowaniu wniosków azylowych. Mieli oni fabrykować historię życia migrantów, które pozwoliłyby im pozostać w kraju jako uchodźcy. To efekt prowokacji dziennikarskiej gazety Daily Mail, a szczegóły zna nasz korespondent Adam Dąbrowski. Za 10 tysięcy funtów pomogę ci w spreparowaniu historii, która sprawi, że będziesz mógł zostać w kraju. Historii o torturach, o biciu i niewolniczej pracy. To oferta, jaką jeden z prawników złożył dziennikarzowi podszywającemu się pod migranta. Ponieważ według prawicowego tabloidu takich przypadków jest więcej, to teraz sprawą zajęła się Solicitors Regulation Authority, nadzorująca pracę sektora. Minister Sprawiedliwości Alex Scholz zaapelował, by ewentualnie nieuczciwi prawnicy zostali ukarani z całą surowością. W podobnym podobnym tonie wypowiedział się premier Rishi Sunak. 8 miesięcy temu regulator przeprowadził kompleksową kontrolę. Według raportu końcowego, co do zasady, firmy zajmujące się prawem imigracyjnym działają zgodnie z regułami. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ruszyła 8. edycja ogólnopolskiej kampanii Bohateron Włącz Historię. To największa kampania społeczna z zakresu edukacji historycznej, powiedziała Agnieszka Łesiuk-Krajewska, pomysłodawczyni projektu, prezes Fundacji Pokolenie Kolumbów. Od blisko już 10 lat porusza, łączy, edukuje i pomaga. A w zasadzie to jej zespół i wolontariusze. Na przestrzeni tych lat kampania zmienia się i co roku kreujemy nowe działania. Reagujemy na to, co dzieje się dookoła nas. Zaczynaliśmy w 2014 roku z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wtedy żyło blisko 5000 uczestników tego wydarzenia. Dziś wśród nas niespełna 500 osób. W ramach akcji m.in. do 10 września można zgłaszać kandydatury do nagrody Bohateron imienia Powstańców Warszawskich. Celem inicjatywy jest wyróżnienie osób, firm i instytucji, których aktywność promowała wiedzę o najnowszej historii Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Na wschodzie i w centrum kraju jeszcze sporo pogodnego nieba, sporo chwil ze słońcem, no ale dwie takie chmury psują nam humory, zwłaszcza na wybrzeżu, na Pomorzu, w okolicach Trójmiasta. Tam kilka takich chmur, z których leje nieustająco, albo też przejściowo, ale w każdym razie leje. No i taka jedna wielka chmura, która z nad Niemiec już przekroczyła naszą zachodnią granicę i w tej chwili to już sięga Wielkopolski i Dolnego Śląska, praktycznie wzdłuż całej naszej zachodniej granicy. W tej chwili opady deszczu. Od 18 stopni na południowym wschodzie do 23 na zachodzie. Wieje słabo, ale nad morzem i w górach okresami silnie, zwłaszcza jak trafi się burza, a takie się trafiają. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwy także grad. Od 19 stopni nad morzem, około 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie. Zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17. Katarzyna First-Wojtkowska, Paweł Turski, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dzień dobry Państwu po raz kolejny. Ze wzrokiem wokół twym i szukam. Zapraszamy do trójki 10, no prawie już 11 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, powraca sprawa pijanych celebrytów. Jerzy Sztur w ostatnio udzielonym wywiadzie stwierdził, że potrącając i będąc pod wpływem alkoholu motocyklistę, tak naprawdę nic nie zrobił. To cytat. O szczegółach Aleksander Ziemiańczyk. Jerzy Sztur to esencja polskich pseudoelit przekonanych o swojej wyjątkowości i stania ponad prawem. Jechał pijany, potrącił człowieka, ale denerwują go pomówienia, bo przecież nic nie zrobił, napisał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Sprawę komentuje wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha. W wolnej Rzeczypospolitej Polskiej każdy jest równy wobec prawa, niezależnie od tego, czy należy do elit, jest znanym aktorem, przedsiębiorcą, dziennikarzem, politykiem. Każdy ponosi taką samą odpowiedzialność, powinien ponosić taką samą odpowiedzialność za popełnione czyny. A przypomnę, że pan Jerzy Sztur, prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu, spowodował kolizję drogową, potrącił motocyklistę. Piotr Cieplucha dodaje, że postawa Sztura to po prostu skandal. W zasadzie o sprawie można by było już nie wspominać, gdyby nie to, że sam pan Jerzy Sztur w sposób nieuprawniony twierdzi, że w stosunku do niego była prowadzona jakaś nagonka polskich służb czy prokuratury. Nie, to nieprawda. Każdy jest równy wobec prawa. Każdy w taki sam sposób powinien odpowiadać za te same czyny zabronione, które popełnił. Pod koniec czerwca Sąd Okręgowy w Krakowie w procesie apelacyjnym utrzymał w mocy wyrok dla Jerzego S. za prowadzenie w stanie nietrzeźwości. Sąd pierwszej instancji orzekł wobec aktora karę zakazu prowadzenia pojazdów przez 3 lata, karę grzywny w wysokości 12 tysięcy złotych oraz 6 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Wyrok powszechnie oceniany jest jako śmiesznie niski wobec winy Jerzego S. Tym tematem zajął się Aleksander Ziemiańczyk. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 13 minut po piątej. Strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she says, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Six foot Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dąbrowska w Trójce. 20 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, 27 dzień lipca, 1 sierpnia za 4 dni. Zbliżająca się 79. rocznica Powstania Warszawskiego będzie połączona z rozpoczęciem ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Bohateron Włącz Historię. Kiedy 9 lat temu zaczynaliśmy kampanię, żyło blisko 5 tysięcy uczestników Powstania Warszawskiego. Dziś wśród nas jest niespełna 500 osób, mówiła Agnieszka Łesiuk-Krajewska, pomysłodawczyni kampanii Bohateron. Teraz mamy już 8. edycję kampanii Bohateron, największej kampanii społecznej w Polsce, podkreśliła pani prezes. Pozostajemy przy trzech obszarach: pomoc, edukacja oraz pamięć. W tym roku nowe działania. Z okazji 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego już zaczynamy pracę nad rocznicą przyszłoroczną. To jest akcja, o której najlepiej mówi to główne hasło, to pamięci, edukacji i pomocy. Podkreśla profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Pamięć jest ważna dla wspólnoty, dla przetrwania Polski. Powstanie Warszawskie to jest szalenie istotny moment polskiej historii, konstytutywny dla naszej tożsamości. Jestem tutaj, dlatego że chciałabym pomóc moim córkom w budowaniu ich głębokiej tożsamości. Mówi Magdalena Górska, ambasadorka Bohateron. A nie da się tej tożsamości zbudować bez szacunku i wiedzy o przeżyciach też tych najtrudniejszych poprzednich pokoleń. Myśmy byli tak szczęśliwi, że powstanie wybuchło. Mówi Janina Jankowska, pseudonim Jasia. Miałam 12 lat, jak się wojna zaczęła. Wyszłam w okres okupacji jako harcerka. Jak tylko zaczęła się akcja małego sabotażu, to od razu z koleżankami zresztą ze szkoły przystąpiłyśmy do działania. I w momencie wybuchu powstania, ja byłam na Żoliborzu, zaczęło się wcześniej, o godzinie 14, wyskoczyliśmy z domu, bo Niemcy nakryli powstańców, którzy nieśli broń i zaczęło się po prostu powstanie. Coś, co jest uniwersalne, co powinno nas łączyć z powstańcami, to jest miłość do naszej ojczyzny. Podkreśla dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN. Która powinna być wyrażana teraz oczywiście w inny sposób niż w 1944, ale jednak powinna być czymś, co wszystkich nas, Polaków, charakteryzuje i łączy. 19 lat miałem, jak było powstanie. Wspomina Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek. Z nami, z Ośkowcami Żoliborskimi, tak się przytrafiło, że zostaliśmy wcześniej odcięci od Warszawy i utworzyliśmy drużynę właśnie pod komendą Tadzia Huskowskiego, która dołączyła do zgrupowania Żniwiarz walczącego na Żoliborzu. A dziś? Jak ważna jest pamięć o tamtych dniach i jak można z niej czerpać dla przyszłości? Pamięć jest ważna, prawda? Musimy stale walczyć o naszą niepodległość, nasz byt. Dla mnie osobiście, jako dla warszawiaka, te wydarzenia są bardzo istotne. Mówi profesor Rafał Wiśniewski, Narodowe Centrum Kultury. One bezpośrednio korespondują z misją Narodowego Centrum Kultury, czyli wychodząc poza teraźniejszość, pielęgnujemy przeszłość. Szukamy nieustannych sposobów, żeby zainteresować przeszłością, edukować, a przede wszystkim, żeby wspólnie realizować takie projekty. Dla mnie to jest niesamowita inicjatywa, która trwa już od paru lat, ale tak prężnie się rozwija, że jestem zachwycona skalą i też tym, że dociera do każdego człowieka. Podkreśla Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka kampanii Bohater On. Że właściwie każdy, jeżeli ma taką potrzebę serca, chęć i leży mu na sercu historia nasza, tożsamość, pamięć i wdzięczność, bo to też jest bardzo ważne, powstańcom, których już została przecież garstka, może zaangażować się do tej kampanii i to jest wspaniałe i cieszę się, że mogę być jej częścią i że właśnie należy do tych osób, które za zadanie mają propagować, mówić o tym, rozgłaszać to, żeby dotarła ta akcja jeszcze szerzej. Naszym marzeniem jest, aby obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego nie były jednodniowe, nie były tygodniowe, nie były warszawskie, a były całoroczne i ogólnopolskie. Polskie Radio od samego początku jest partnerem akcji, która pielęgnuje pamięć o powstańcach warszawskich, podkreśla Monika Kuś, rzeczniczka Polskiego Radia. Ich zbrojny zryw jest niepodważalnym dowodem patriotyzmu, a przed nami, dziennikarzami, stawia wyzwanie przekazywania tej wiedzy kolejnym pokoleniom, dodaje. Tematem kampanii Bohateron tegorocznej edycji zajął się Jacek Frenzel. Above the trees, over the seas, and all the greens.

sojuszy, o tym dzisiaj też rozmawialiśmy. Miejscowości przy granicy z Białorusią odwiedzili dziś też Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak. W Luboniu pod Poznaniem wybuchł pożar hali magazynowej. Obecnie trwa jego dogaszanie. W akcji gaśniczej bierze udział około 100 strażaków. Przyczyny pożaru bada policja. Rzymscy archeolodzy w pobliżu placu Świętego Piotra odkryli Teatr Nerona. Dotychczas uważano, że został on wyburzony w XV wieku i nie było jasne, gdzie się dokładnie znajdował. Archeolodzy odnaleźli cenne pozostałości teatru na głębokości 5 metrów. Dzięki ich pracy zachowały się bogato zdobione marmurowe kolumny dekoracyjne, a nawet część sceny. Więcej informacji w Trójce o godzinie 18. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek zaraz zacznie mecz drugiej rundy turnieju BNP Paribas Open na kortach warszawskiej Legii. Jej rywalką będzie Amerykanka Claire Liu, która dopiero dziś dokończyła mecz pierwszej rundy z Chinką Yue Yuan. Obie panie są już na korcie i rozgrzewają się zaraz pierwsze piłki. Wcześniej z turniejem pożegnała się rozstawiona z dwójką Karolina Muchowa. Czeszka w trzech setach uległa Słowaczce Rebece Szramkowej, która rundę wcześniej odprawiła naszą Weronikę Ewald. Emocje tenisowe przed nami, piłkarskie w trakcie. Legia Warszawa gra od 17 w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji z Ordabasami Szymkent w Kazachstanie, tuż przy granicy z Uzbekistanem. Na miejscu już ciemno, ale upał niemiłosierny, sięgający 38 stopni i może stąd katastrofalny błąd defensywy legionistów, w tym bramkarza Kacpra Tobiasza z 13 minuty. Wtedy gospodarze po kuriozalnym golu wyszli na prowadzenie. Po Legii o tę samą stawkę zagrają Lech Poznań i Pogoń Szczecin, kolejarz u siebie z Żalgirisem Kowno z Litwy od 20:30. Pogoń wyjazdowe spotkanie z Linfield FC w Belfaście rozpocznie kwadrans później. Tak o rywalu mówi pomocnik portowców Mateusz Łęgowski. Ten zespół z Irlandii jest dobrze przygotowany fizycznie, gdzieś te pojedynki ostro wchodzą, grają, więc musimy być na to gotowi, ale mamy też swój styl gry, który będziemy chcieli narzucić i od początku zdominować przeciwnika. Mówił Mateusz Łęgowski. Wsiadamy na rower. W sobotę startuje 80. Tour de Pologne. Co ciekawe, po raz pierwszy będą na trasie tego wyścigu rywalizować dwaj obecnie najlepsi polscy kolarze, Michał Kwiatkowski i Rafał Majka. Obydwoje bardzo są w dobrej formie. Też miałam okazję rozmawiać z Agatą Kwiatkowską, żoną Michała, przez chwilę nawet z Michałem podczas Tour de France. I jedzie w pełnej formie tutaj, żeby powalczyć o zwycięstwo. Mówiła Agata Lang, zastępca dyrektora generalnego Tour de Pologne. Polskie Radio jest jedynym radiowym patronem tego wyścigu. Kończymy sportem elitarnym. W Mediolanie trwają szermiercze Mistrzostwa Świata. Sylwia Matuszak zajęła 11. lokatę w turnieju szablistek. To najlepszy wynik w kontekście dzisiejszych startów polskich szermierzy. My za chwilę z Krzysztofem wrócimy jeszcze do tego meczu, który jeszcze się nie zaczął, jeszcze obie panie się rozgrzewają, opowiemy więcej, kim jest dzisiejsza rywalka Igi Świątek, Claire Liu. To za chwilę, a na razie o pogodzie. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza na wschodzie, a wieczorem także na granicach zachodnich opady deszczu. No ten wieczór już zdecydowanie się zaczął, zwłaszcza na zachodzie, bo tam potężna chmura z nad Niemiec napłynęła i ona teraz sięga już i Poznania, i Dolnego Śląska, właściwie wzdłuż całej naszej zachodniej granicy w tej chwili opady deszczu. Od 18 stopni mamy na południowym wschodzie do 23 na zachodzie. Wieje słabo, ale nad morzem i w górach okresami może powiać dość silnie, zwłaszcza jak trafi się burza. Jutro podobnie, z tym, że chyba bardziej mokry dzień od dzisiejszego. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, co prawda, ale miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwe także, że z gradem. Od 19 stopni nad morzem, około 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie. Za 24 minuty 18 zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. jedynie dla sprawy. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj źle bagaż, daj ciepły koc. Nawet mały gest coś może naprawić. Zapuchnięte oczy przestaną zawić. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj źle bagaż, daj ciepły kot. Choć w jedną noc, choć w jeden dzień, dla kogoś czas i serce mniej. A niebo nad nami i prawo jest nas. Jesteśmy skrzydłami niosącymi świat. Czyli Tomek Lipnicki z zespołem. Najgroźniejsze zwierzę świata, taki tytuł miała ta piosenka. Tymczasem najgroźniejsza rywalka Igi Świątek odpadła z turnieju, przynajmniej to co wyczytałem przed chwilą. Tak jest. Karolina Muchowa nie gra już, tak, w Warszawie. Przegrała dzisiaj ze Słowaczką Rebeką Szramkową. Także nie ma dwójki, jest turniejowa jedynka Iga Świątek. Za moment powinien rozpocząć. Już się rozpoczął. Już pierwsze piłki poszły. Na razie pierwszy gem. Także. Rywalką Igi jest Amerykanka Claire Liu, Amerykanka chińskiego pochodzenia, co sugeruje nazwisko. Obecnie w rankingu jest na pozycji 78, mówimy o rankingu WTA. Najwyżej było na 52 miejscu. Obie panie grały ze sobą w tegorocznym Roland Garros w drugiej rundzie. 6-4, 6-0 wygrała Iga Świątek. Łączy też je to, że wygrały Wimbledon juniorski. Iga Świątek wygrała w singlu, Claire Liu w deblu. Nawet prowadziła w takim rankingu juniorskim swego czasu w 2017 roku. Ma na koncie jeden wygrany turniej cyklu WTA niższej rangi. To jest tak zwana 125. Wygrała ten turniej w Paryżu. Do tej pory zarobiła prawie $500,000 na korcie. Zdecydowaną faworytką jest oczywiście Iga Świątek. I Claire Liu, tu przypomnijmy, 23 lata. Iga? 21. 21. Dwa lata różnicy. A ile punktów w rankingu? No proszę bardzo. Krzysztof Łoniewski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ten mecz dopiero się zaczął. Pierwszy gem jest 40-40. Na przewagi będą panie teraz grały. Declare and battle come down. London calls. underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop on him, but I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in. Engines stuck on it, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear. Cause London is drowning out. Świątek z Claire Liu vis-a-vis siedziby Trójki na Myśliwieckiej na kortach Legii. 1-0 prowadzi niestety Claire Liu, ale to jest początek, to są złe miłego początki, o, można tak powiedzieć. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 14,5 minuty, 18. W studiu jest już Rafał Tomański, jego gość również gotowy, a zatem zapraszamy teraz na... Trójkowy komentarz dnia. A naszym gościem jest profesor Artur Roland Kozłowski, Wyższa Szkoła Bankowa Merito. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się. Dzisiaj obserwowaliśmy i słuchaliśmy wizyty wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego na granicy polsko-białoruskiej w miejscowości Kodeń. Tam usłyszeliśmy, że trzeba rozbudowywać ochronę na granicy, ponieważ niebezpieczeństwo wciąż ze strony białoruskiej jest ważne. Premier Morawiecki dodał, że ten atak, ten zalew cudzoziemców był, potencjalnych migrantów, był wstępem do wojny na Ukrainie. Jak pan to ocenia? Nie można wykluczyć właśnie takiego scenariusza, że Łukaszenko z Putinem przygotowywali, że tak powiem, grunt pod zamieszanie na zachodniej granicy Białorusi po to, aby odciągnąć uwagę od tego, jak Rosjanie wówczas, a to było jeszcze u schyłku 21 roku, jesień bodajże 21 roku, przygotowywali się, czy gromadzili wojska na granicy wschodniej Ukrainy, zachodniej Rosji w tamtym miejscu, ale też koncentrowali oddziały Białorusi, aby, jak wiemy, stamtąd ruszyć na Kijów. to z pewnością była zorganizowana akcja o tyle, gdy prześledziło się ogłoszenia i szlaki wręcz to było tak, że loty komercyjne wykorzystywano, ale na dużą skalę w uzgadnieniu z legalnie funkcjonującymi w państwach, skąd czy przez które przybywali ci migranci rzekomi na granicę z Polską. To znaczy najpierw przybywali do Moskwy najczęściej, a następnie przez Białoruś ku granicy z Polską, ale nie tylko, bo wiemy też, że z Litwą. Wygląda na to, że to była zorganizowana akcja, a czas, kiedy to się wydarzyło, pokrywa się z przygotowywaniem się głównie wojsk rosyjskich, ale ze wsparciem też białoruskiej bynajmniej strony do wojny, do tej odsłony wojny przeciw Ukrainie, którą cały czas obserwujemy. Wojna wciąż trwa i wciąż trwają starania o to, żeby jakoś Rosję pociągnąć do odpowiedzialności za to, czego dopuszcza się, za te zbrodnie, jakich dopuszcza się na Ukrainie. I mamy najnowsze doniesienia ze strony New York Timesa, który dotarł do potencjalnego blokowania możliwości przesłania takich dowodów, że Rosja owe zbrodnie popełnia na Ukrainie, do Międzynarodowego Trybunału Karnego. I administracja prezydenta Bidena zdecydowała tę rzekomą blokadę Pentagonu obejść i przesłać dowody na to, co złego robili Rosjanie na Ukrainie. Dlaczego mogliby Amerykanie chcieć opóźniać taki proces sami? Przyznam, że tego nie do końca rozumiem. Raczej należałoby różne możliwe procedury sądowe kierować przeciwko nie tylko przedstawicielom rządu rosyjskiego, ale także tych rosyjskich przedsiębiorstw, które uczestniczą na przykład w łamaniu sankcji, zresztą nie tylko rosyjskich. Nie rozumiem tego przeciągania, ale istotne jest to, że z kolei strona ukraińska bardzo skrupulatnie z organizacjami międzynarodowymi gromadzi dowody przeciwko już nie tylko samemu Putinowi, ale przeciwko także rosyjskim żołnierzom, którzy właśnie w Ukrainie dokonują zbrodni wojennych. Tych dowodów jest naprawdę bardzo dużo. Ważne jest, żeby w pewnym momencie w różnych sądach, bo to przecież nie tylko międzynarodowe sądy mogą być, żeby wszczynać te procesy. Oczywiście, żeby one były skuteczne, to też sytuacja polityczna lub też doprowadzenie tych, których się oskarża przed sądy jest istotna, ale niewątpliwie te dowody są gromadzone. Amerykański dziennik rzuca taką hipotezę, że Pentagon nie chciał wysyłać tych informacji na Rosjan do MTK w Hadze po to, żeby amerykańscy dowódcy mogli w przyszłości uniknąć takich sytuacji bycia oskarżanym, jeżeli ten bezprecedensowy wyrok na Rosjan by zapadł. No bo ani Stany, ani Rosjanie są stronami tego traktatu rzymskiego, który nakazuje przestrzegania poprawności działań na wojnie. Panie profesorze, to było tytułem do powiedzenia. Dzisiaj u Bidena też przylatuje premier Włoch z wizytą, Giorgia Meloni. Mówiłem o tym godzinę temu w Świecie w Trzech Aktach. Tych polityków, czyli panią Meloni i pana Bidena, dzieli wszystko, ale łączy ostatnio coraz więcej. Wiemy, że Meloni będzie chciała trochę sprzedać w cudzysłowie swoje relacje z Chinami, ale także zacieśniać współpracę z Amerykanami, jeżeli chodzi o wojnę. No a my tutaj wojnę komentujemy. Czego pan się spodziewa po tej wizycie? Najpierw parę słów o perspektywie włoskiej, która jest odmienna od tej, jaką my z Polski obserwujemy w relacjach międzynarodowych. Włosi oczywiście są w NATO i wspierają działania natowskie obrony Ukrainy przed tą agresją niesprowokowaną Rosji, ale jednocześnie wcale nie są zachwyceni z tego, że ta wojna trwa. Przypomnijmy, że Włosi mieli bardzo rozwinięte relacje handlowe z Rosją i często politycy włoscy, zwłaszcza na arenie krajowej, jakby dyskutują to, że za bardzo się jakby angażujemy, nie żądając pokoju. Mówię o stronie włoskiej. Ta perspektywa jest o tyle ważna, że w rozmowach przywódców państwa amerykańskiego i włoskiego, oprócz oczywiście standardowego wypowiedzenia, że popiera się Ukrainę w tej wojnie, będzie mowa też, myślę, o interesach. Premier Meloni będzie chciała uzyskać coś w zamian, jak sądzę, za to, że przypuszczalnie odstąpi od przedłużenia porozumienia tak zwanego nowego jedwabnego szlaku z Chinami. Przypomnijmy to, zresztą pan o tym wspominał, w 2019 roku podpisały Włochy, wtedy reprezentowane przez Contiego, podpisały porozumienie, które jako jedyny z państw grupy G7 otwierało możliwość inwestycji Chin w tym państwie, ale też jednocześnie byłby to przyczółek do Unii Europejskiej tak bardzo ważny. Dzisiaj Chiny postrzegane są na pewno przez Stany Zjednoczone, ale też słyszę coraz częściej przez Włochy jako raczej już nie partner, a rywal, i to taki, który jest zdaniem wielu Włochów o wiele bardziej nieprzewidywalny niż dzisiejsza Rosja, to podkreślam, więc Stany Zjednoczone, prezydent Biden będzie miał, że tak powiem, dwa główne tematy. Podtrzymać zdecydowane poparcie Włochów dla obrony Ukrainy oraz stanąć wyraźnie po stronie Stanów Zjednoczonych Zachodu w tej gospodarczo-politycznej ofensywie Chin tu w stosunku do Włoch. To jeszcze, profesorze, na 10 sekund. Upokorzenie dla Putina, że Prigożyn jest na szczycie z państwami afrykańskimi w Petersburgu? 10 sekund. Nie, moim zdaniem Prigożyn cały czas realizuje cele Putina, chociaż jak zobaczyliśmy ostatnio, nie zawsze się ze sobą zgadzają. Bardzo dziękuję za komentarz. Profesor Artur Roland Kozłowski, Wyższa Szkoła Bankowa Merito, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami, niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem, a ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi, płakać, śmiać się, wstydzić też,